Co pak, kurlo? Zase celý svět proti tobě. Hej, člověk. Nemám boví. Takže povíte, rychlá. To víš, že povím. Když bude třeba. Dej mi kostilu. Jakou jinou pro vás? Tak to je. Zrovna jsme mluvili o těch přepadeních okolo Hlubokého. Sousedí si myslí, že to dělá někdo místní. Marko, to hlavně to jde do kraje a se k nám funkci bojí jezdit. A tak se mi to říká. No. Dobře, ale že vy se strná tu jináři, co? Ale ne, já ne. Tady můj mladý Babřínec se ptal. Tato. No co, holka, je to navdávání tak taky pacopat. Však jsme spolu o tom smysl. Klub pojede ráno do Vysokého. Že by tam ještě kouřil nějakou cestu. Co říkáte? Tak u nás by se neměla zvenout. Mladý šťár. Trefil vlka. Tak co si tak říkáš? Jsi vám řekl, když si dají slovo, já jim bránit nebudu. No, to je dobře. Slyšíš to pravdu? Cháně, pravdu. Měl by se zčinit, vábro. Aby tě nepřiběl. Třeba ten zvatý, co rychtáři na slámě leží. To by byl žejí. Jsi zpátku, no. Mluvíš tebe trunk. Já vím, kdy mám dost. A poznám chlapa, co páchne cizí krvi. Zvedni tu židli. Přidáte si kukačku do ní na plikáři. Zvedni tu židli. Oba dva si to nerada viděl. Oba. Pojď! Pojď doma ty! An. Myslím, že mám doma v soudku ještě něco, co by zasloužilo stresat! Neplačte mi, oči moje, vám sluší reče. Hrbatý za kudlou. Ten umí hnout člověku žluč. Rabiat jeden. Až mě to pivo přešla kula. Tak sláři, nalej mi ještě jedno. A nemělo by se to hlásit na vrchnosti. No. Jakého tu máme hajného? A zjistit, jaké to s tím jeho blejte. Co říkáte, rychtáři? Zajďte do Rajhradu. No, nikam nepojedu. Když je všechno hlásit, tak to nakonec nezbyde jiný postihu. Dovolte! Ještě pořád budeš vařit do Spanského. Aby nikdo z vás si nezapytlačil. Kudla je samost, možná hluba. Vojna ho poznamená na celý život. Ale vyjaduje to dobrý chlap. A navíc má možná pravdu. Přitáh si s Prokopedovou poraněnýho, ale víme najisto, že on byl ten bytý. Co když utočil on a dostal pěkně naloženo? A to nemáte jediný důkaz. Možná by se zhoměl na to optát. Však se ho optám. Jestli se nebojte. Jestli se vůbec probere!